Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu nebine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Gel yavad azizim berdoğum ister kitabı oku. Usulü selas emin geçine mebhata ekini gud. İ'lem rahimek Allah ennehu yecibu ala kulli muslimin ve muslimetin teallumu selasi hadil mesail vel amelu bihinne. Gudi tubzana rahmi khudit ala rahmi tabadukla ve iş adadet mürüyü bir sırmona. Ve iş adadet ulamayı trabbonine ku da'abu talib al-umilken da'abu kitken ev kese kitabı otkine. گویی تو بزنه واجب سر هر بسرمان گی زلام یانج نگید او سیتش تو بزنه او او عملی بکد تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل به عمل بکد الاولا یا ایگه وان او کش مسئله گوید ان الله خلقنا خود تعالی امی چکین و رزقنا خود تعالی از قیمه دای ولم يتركنا هملا خود تعالی اما موصانه اینم دیف سری خوب چین بل ارسل اینه این رسول بس خود بلکه خود تعالی پیغمبر ما فرق کردین و یونیش آمد دوی گفت فمن اطاعه دخل الجنه هر کسی گفت دوی وام پیغمبر یاد شبه حشته و من عصاه دخل النار و هر کسی که بیامری وام پیغمبر بکرد نیتشت آگری دا و الدلیل و قوله تعالی دلیل بسر به چندی چه خود تا بشت اینا ارسنا ایلیکم رسولا ما بوا پیغمبر که فرق کردین شاهدن علیکم شهید سر و کما ارسنا ایلی فرعون رسولا هر وکی کاچه ما بو فرعونی پیغمبر فرق کن مصابع سن گفت فعصا فرعون رسولا فاخذناه اخذا و بلا گفت فرعونی به امری موسی کرد گفت ما او گد گد نگو قوی باشه او یا ایکیه یا ایکی که امزان خود تعالی ام یه چه کرین در چه که خود تعالی چه کرین ولقد خلقناکم ثم صورناکم حالا گل دلیلی تنی ولقد خلقنا انسان من صلصال من حمی مسنون و بدنی که خود تعالی همه چه کرین و رزقنا خود تعالی رزقی مهی دای این الله هو الرزاق ذو القوة المتین عروسا که خود تعالی ام نهی لای نوصا که همه بدیف سری خوب چین بلکو پیغمبرت به ما فرکین وگه خود تعالی بیشت اف حسیب تو انما خلقناکم عبثا ما این حضرت که کمه همه سوی چه گیرین ما این حضرت که کمه همه سوی چه گیرین همه سری خوب چند نه فتعال الله ما یکل حق چه خوش خود تعالی چهش قصد چه گیرین همیت چه خود تعالی حکمت چه گیرین خود تعالی هینه چه گیرین بر چه یلگی ما ظن و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون بر عبدی خود تعالی عزیز بله هر وصا يدوي ابو يكبو يدوي ان الله لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ما قلت سيك مرتبه انا يجي امزون كو خدامي تشيك دي رزق ما يدو امنه هلو نمو صح دي ماك تماما يدوي تشيك لازم و مثلا زين كو خد تعالى روزينا بش شريك يك بخد تو شريك يك بخد تعالى دوني حس كي كيبت عبادته ويدا نا پیغمبرك نيزيك نا پیغمبرك نيزيك عليه السلام نا پیغمبرك نيزيك و نه ملائکه دیگه نزدیکی وی یعنی چینا بیت ابدا مروشی که به خود تعالی چگت نه پیغمبر که نزدیک بیت نه ملائکه دیگه نزدیک بیت چند ملائکه معظم بیت ابدا مروف چینا بیت مروف چیزی که به خود تعالی چگت جل و علا تمام اگر عزیز و حرام مروشی که به خود تعالی چگت خود تعالی به رازی نینه بگی خود تعالی بیت و ان المساجد لله دلیل چه و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا اندیک مسجد خود چینا بیت دعاش غیری خود تعالی کی والهمي عاد بس خاص مزقف ده تشكو مزقف جهه طاقتنا نبكي حوش شاش انت صوفي دربيش مزقف ده قبر تينو فلان بيفانا سري خد هجينو عبدنا قبر جاري والله اخر بس عبدنا خد تعب ده كان يعني يا دوي ما قلت شي كو خد الله رازين كو كاس بتشريك قلبي خو حس بلو پیغمبر كي وين زيك بد حس كي بلو ملك شنو بيجي پیغمبر سين خو حرام شريك ديال خد تعالی بس كي مستحق عباده خد تعالی و اوي دو بيسي خو اوي دوي شو يا سي جل عزيز اگه تا زانی که خود تعالی امی چی کنی و رزقی می دوی و هم نهی لاری نواسا بلکه پیغمبر ما فرق کرین و هر وصا خود تعالی رازی نابد که ام شریکی که خود تعالی چی کن یا سی اوه ان من اطاع الرسول و وحد الله لا یجوز له موالاتو من حاد الله و رسول هر کسی که طاعت پیغمبری بیا صلی اللہ علیہ وسلم و عبدین یا خود تعالی تنه کر او چی نابد او حش کب کد حش رو کد او بزد دینی خود تعالی برو بد ولو کان اقرب اقریب بلو حس که بو بی بد هر کسی مثلا تازانی شریک به خود تعالی چگه چینا بیتو حجی کنم که دل خدا درست اگه باب مرو دمرو باشی گل که درست بس چینا مرو حجی کرد دل خدا چکون به شریک زدین خدا بلا حس که دیکن مرو باب مرو تمام بس چه وکی خود تعالی گودی و صاحب ما فی دنیا معرفت مرو هر کی باشی گل کرد وکی خدا بیتو این شاد لقما دم این جهاده که علان توش دیگه بی ما لیس لک به علم فلا تطیعهما و صاحبهما فی دنیا معرفت گوی خونه دو بس چه تو باشی گل کرد دنیا ده وجه هفولا والدليل قوله تعالى دليل شكل هل كسي ضدني يا خدي تعالى بكت شنو بمر في حج بيت خاص كبل وبو بمر ديكم ربين قلنا خد تعالى سورة مجادلة آيات 22 قد لا تجد قوما تنابين قومك يؤمنون بالله واليوم الآخر إيمان بخد تعالى من رجاتي مايك يوادون من حاد الله ورسوله أو حشوب كان أي بزدين يا خد تعالى بيغمبري وكان بلا حسك بلا كون آباهم بلا بوبت وابن أو أبنائهم عن عيال قري وابن أو إخوانهم يوم بريت وابن يوم عيال وابن أو عشيرة عشيرة وابن أولئك كذب في قلوب الإيمان أذب بصر مالي بدرسته هنا تمام بصر مالي بدرسته يعني معناه شيء قرأت عزيز شنو بروح حد أذا بتوات شاب زاني عند درس ما بكرتي أو بدي درس ما بكرتي شيء بس إذا بيبان أولا أم زاني كل كم شيء قرنا تمام وخد الكرس قيمة ده وخد رام هنا نوصى ما شو ما فرقنا صح هذا يا دبي شبو يا دبي إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد صح هذا يخد تعالى رازين يكو إيج بتشي قال خد رام لاحظ كي كان دينزي كي خد تعالى أبدا بيغمبر ملك أبدا شنو بحرام خد روزینه یا سی چه بو؟ مگو دیگه هر کسی که باری پیغمبر اینا باری خود تعالی اینا عبدالله خود بتنه کرد چنا بید او حشکب کرد چنا بید او زدینیا خود تعالی پیغمبری کرد سازم بلا حسکی کی بد؟ حسکی خود مثلا دی باب بید دلیل چه؟ دلیل سورة مجالی آدم 22 لا تجید و قامل نه اول دلیل آدم مگو دیگه اسلام بزنم دلیل ور نه این صبایی بیتک ها دلیل دفتر ما نه؟ واش شب هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.